والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى ما عنا به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرضوا عليها ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله تطفئ غضب الله وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر فقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقاد وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله فإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمد لله مخصوص والصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصول اعلم بمعنى تعلم أو بمعنى تيقن Buradaki ki i'lam kelimesinin manası bil ve yakin olarak anla. En hayral kulubi ev'aha lil hayr لأن القلب إنما يشرف بشرف حمله ومحموله. Kalplerin en hayırlısı hayır içeren, içinde hayır barındırandır. Yani kalpler içerdiği ve taşıdığı şeyle değer kazanır, değeri artar. فخير القلوب أكثرها حملا للخير. Kalplerin en hayırlısı en çok hayrı taşıyandır. ولا خير إلا فيما جاء به الشرع. Şeriatın, dinin getirdiği hayırdan başka daha güzel bir hayır yoktur. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الخير كله هو في دين الله جل وعلا. Bütün müminin inanması gereken bir esas da şudur. Bütün hayır dinimiz tarafından getirilmiştir. وَأَنَّ الشَّرَّ فِي مَا عَدَاهُ وَفِي مُخَالَفَتِهِ Ve dinimizin dışındaki her şey, ona muhalefet eden, ters düşen her şey şerdir, kötüdür. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ أُمَّتَهُ أَوْ أَنْ يُعَلِّمَ أُمَّتَهُ خَيْرَ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ Bir hadise geldiği üzere şöyle buyurulmaktadır. Her peygamberin üzerine bir görevdir. Kendi ümmetine bütün hayırlı olan şeyleri öğretmesi. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمْ أَنَّ الْخَيْرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي فَهْمِهِمَا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُمَا Şayet mümin bütün hayrın Kur'an'da, sünnette ve selefi salihinin bu ikisini anlayışında olduğunu bilirse bundan vazgeçmesi artık mümkün değildir, caiz değildir. وَبِقَدْرِ مَا يَحْمِلُ الْعَبْدُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمِنْ فَهْمِهِمَا يَكُونُ قَلْبُهُ مَلِيئًا بِالْخَيْرِ Kişinin Kur'an'dan ve sünnetten taşıdığı

وقال أبو عبد الرحمن السلمي أحد رواة الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى هذا الحديث هو الذي أجلسني في هذا المجلس أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس 30 سنة يعلم الصبيان والناس القرآن. Bu hadisin ravi zincirinde bulunan, bu hadisi rivayet eden Ebu Seleme Abdurrahman İbni Avf şöyle demiştir. Bu hadisten dolayı ben şu mescidinizde yani Mescid-i Nebevi'de oturuyor ve sizlere Kur'an-ı Kerim öğretiyorum. Ve bu şahıs yaklaşık olarak 30 sene Mescid-i Nebevi'de oturmuş, oranın çocuklarına ve halkına Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. وَتَعْلِيمُ النَّاسِ سَوَاءً كَانُوا صِغَارًا اَوْ كِبَارًا حَتَّى ترسخ في قلوبهم العلوم الطيبة هي وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. İnsanlara vakit ayırıp onlara bir şeyler öğretmek, Kur'an öğretmek peygamberlerin görevlerindendir. حتى جاء إنما بعثت معلما. Bazı rivayetlerde şöyle ifade edilmektedir bu mana. Ben muallim olarak, öğretmen olarak gönderildim demiştir Aleyhissalatu vesselam. فينبغي على من تصدى للدعوة أن لا يكتفي بمجرد الدعوة بل عليه أن يكون له نصيب وافر من التعليم والإرشاد. Davete kendini adamış kimselerin sadece davetle yetinmeyip ta'lim ve irşatla eğitim ve insanlara doğru yolu göstermekle de ilgilenmesi gerekmektedir. والتعليم والإرشاد مبني على أمرين ترهيب وترغيب. تعليم وإرشاد konusu iki husus üzerine kurulur. Bunlar nedir? İnsanları terhib etmek, bir şeyleri yönlendirmek ve insanları bir şeylerden terhib etmek, sakındırmak, korkutmak. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يبقى. وليس كما يقوله بعض الطوائف المبتدعة من أن تعليم الخير كاف. Bazı bidat ehlinin, bidatçıların söylediği gibi sadece insanlara hayrı öğretmek, güzellikleri öğretmek yeterlidir denmesi yanlış bir ifadedir. قَالَ وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَعَالِمِ عَلَى مَعَالِمِ الدِّيَانَةِ اَيْ عَلَى مَعَالِمِ الدِّينِ. Yine müellif devamla diyor ki وَتَنْبِيهِمْ عَلَى مَعَالِمِ الدِّيَانَةِ yani İnsanları, müminlerin çocuklarını dinin, İslam'ın mealimine, şiarına, onun önemli hususlarına dair onlara uyarılarda bulunmak gerekir. وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ اَيْ الْاَوَامِرُ وَالنَّوَاهِ. Ve aynı şekilde şeriatın sınırlarını, hudutlarını öğretmek gerekir ki bunlar şeriatın, dinin emirleri ve yasaklarıdır. وَيَدْخُلُ فِي حُدُودِ الشَّرِيعَةِ الْاَحْكَامِ المتعلقة في القضاء والفصل بين الناس. İnsanlar arasında hüküm vermek aynı şekilde şeriatın sınırları içinde sayılır. Bu da ondan kabul edilir. ليراضوا عليها أي ليكون الحكم فيما بينهم على التراضي على حدود الشريعة السمحاء. Onların aralarında verilecek hüküm öyle bir hüküm olmalı ki her bir tarafın razı olması gereken bir şekilde verilmeli. وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ أَنْ يَجْتَهِدُ النَّاصِحُ وَالْمُعَلِّمْ فِي تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْاِعْتِقَادَ الصَّحِيحِ وَتَرْسِيخِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالْاِهْتِمَامِ بِأَعْمَالِهِمْ. Aynı şekilde nasihat eden, nasihat etmek isteyen insanın çocuklara öğretmesi gereken konu şudur. Onların kalplerine itikadı, sahih itikadı ulaştırmaya çalışması, buna gayret getirmesi gerekir. فَإِنَّهُ رُوِيَا أَنَّ تَعْلِيمِ الصِّغَارِ لِكِتَابِ اللّٰهِ يُطْفِئُ غَضَبَ اللّٰهِ. Bir rivayette şöyle denmiştir. Küçük çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek Allah'ın gazabını söndürür. ولكن هذه الرواية من حيث الإسناد لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. Ancak bu rivayet senedi bakımından Aleyhissalatu vesselam'dan sabit değildir. لكن لا ريب أن تعليم الصغار

رضي الله تعالى عنه كفى بالعلم كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهلا له وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو أهله. İnsan ilim ehlinden olmasa bile ilim iddia etmesi o kişiye gururlanma sebebi olarak yeter. Aynı şekilde cahil olmayan insanın cahil olmadığını söylemesi ise ona zillet olarak yeter demiştir Ali radıyallahu anh. وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ مِثَالًا لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا رَجُلًا كَالنَّاسًا اَوْ زَرَّاعًا اَوْ اَيَّ مِهْنَةٍ لا ينتسب إلى العلم كلية لو قلنا له أنت جاهل يغضب. Bir örnek vermek gerekirse sokaklarda çöp süpüren, çöpçü yahut çiftçilik yapan yani ilimle uzaktan yakından bir alakası olmayan adama desek sen cahilsin desek ne yapar bu adam? Öfkelenir, kızar. لكن لو أنا قلنا لفلان وفلان إنك ما شاء الله تفهم وتعلم يفرح. Ancak kalkıp bir insana desek ki maşallah sen iyi anlıyorsun. İdrakın iyi desek ne yapar? Sevinir. Sevan kana ya'lem ev la ya'lem. Yani bu ister bunun farkında olsun ister farkında olmasın sonuçta sevinir. Lakin unzur al-an ila sifat al-ukhra. Lo qult li rajul zarra'in aw kannas innaka karim wa huwa laysa kadhalik yaqul atastehzi'u bi. Diğer sıfatlara yani alim olma, bilgi sahibi olmanın dışındaki diğer sıfatlara gelelim. Diyelim ki mesela bir çiftçiye, sokak süpüren çöpçüye. Şayet bu adam cimriyse, desek ki ona maşallah sen ne kadar cömertsin. Yani taşımadığı bir özelliği ona söylesek buna var. Benimle alay mı ediyorsun der. وَيَكْفِي فِي شَرَفِ الْعِلْمِ اَنَّ سَنَدَكَ يَكُونُ مُتَّصِلًا İle Nebiyyi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem. İlmin şerefi şu olsa dahi bizim için yeterlidir. Sadece bununla sınırlı olsa dahi yeterlidir. Yani ilim okumak demek senin senedinin peygambere giden senedinin ona yani senedinin kopuk olmadığını gösterir. Bu da sana şeref olarak yeter. Hatta لو أن قائل قال لك عمن أخذت العلم تقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Şayet birisi sana sorsa ve ilmi nereden aldın, tahsil ettin dese, sen de falancadan, o da falancadan, o da falancadan diyerek bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a götürebilirsin. والعلماء ورثة الأنبياء هكذا جاء في الحديث الصحيح. Sahih hadiste geldiği üzere alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. فليس الملوك ولا الأمراء ولا أصحاب الأموال ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم. Ne krallar ne zenginler peygamberlerin mirasçıları olabilir. ويكفي في شرف العلم أنك تعلم أن أهل العلم أحياء وإن ماتوا. Bilmelisin ki ilim ehli ölmüş olsalar toprağa girmiş olsalar da yaşıyorlardır hayatları devam ediyordur bu da onlara şeref olarak yeter. أسألكم هل تعرفون أحدا من الأغنياء أو الوجهاء أو الناس الذين كانت لهم سمعة في زمن الإمام أحمد أو في زمن البخاري أو في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية قطعا الجواب لا ولا أنا. Ben size sorsam desem ki Ahmet İbn Hanbel'in yahut Buhari'nin yahut Şeyhülislam İbn Teymiye'nin zamanında yaşamış zenginlerin yahut yöneticilerin o zamanki hayatta yaşayan ve makam mevki sahibi olan insanların isimlerini tanıyor biliyor musunuz desem ne dersiniz? Hayır. Tabii ki hayır bilmiyoruz dersiniz. Vela ana yani. Hatta ben de bilmiyorum. Limaza lianna kulla şerefin innema yendesiru ve yezhabu bi zihabi sahibihi illa el ilm fe innehu yabqa ve in mata sahibi. Her şeref insana her şeref verecek insanın değerine değer katacak her şey İnsanın gitmesiyle, ölmesiyle ne var? Gider kaybolur. Ama ancak ilim bunun dışındadır. İlim sahibi olan bir insan ölse de onun şerefi, adı baki kalır. اَوْ شَرَفٌ مُتَعَلِّقٌ بِهِ Yahut ona bağlı olan, onunla ilgili olan bazı şerefler vardır ki قَالَ وَيَسْعَدُونَ بِاِعْتِقَادِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ

معناه أطلب منك يا ربي أن تصلي، أي أن تثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الخبر ماضيا لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر محقق واقع. Evet, burada salla kelimesi aslında Arapçada mazi bir fiildir. Ne demektir mazi fiil Kasım? Geçmiş zaman fiilidir. Niye burada geçmiş zaman fiili olarak gelmiştir? Arapçada bu tür ifadeler kullanılır. Yani geçmiş zaman olarak kullanılır. Ancak bunun içerdiği mana taleptir. Bir istek vardır bunda. Yani şu manaya gelir. Allah-u Teala peygamberine ne yapsın? Salat etsin. Yani meleğiyle ala da onu övsün. Peki niye geçmiş zamanla ifade edilir bu? Bu şekilde ifade edilir. Çünkü Allah-u Teala'nın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salatı, övgüsü nedir? Gerçekleşmiştir zaten. Ondan dolayı bu geçmiş zamanla ifade edilir. Sallallahu kulna salatullahi ala ibadihi bima'na s-sena kema kala Ebu'l-Aliyeh el-Riyahi fi sahih el-Bukhari. Allah-u Teala'nın salat etmesi onu övmesidir dedik. Çünkü Ebu'l-Aliyeh el-Riyahi Bukhari'de bu şekilde Buhari'nin riayet ettiğine göre Allah'ın salatını bu şekilde açıklamıştır. وَأَمَّا صَلَاتُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَعْنَاهُ طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ لَهُمْ Meleklerin müminlere, meleklerin ve müminlerin, meleklerin salat etmesi, müminlere salat etmesi, onların hakkında mağfiret talep etmesidir. وَأَمَّا صَلَاتُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ اَوْ صَلَاتُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ فَمَعْنَاهُ الدُّعَاءُ لَهُ Bir kulun diğer kardeşine salat etmesi demek, ona dua etmesi demektir. قَالَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدُ مَعْنَاهُ الَّذِي بَلَغَ الْكَمَالَ وَالسُّؤْدُدْ فِي شَيْءٍ مَا Seyyid demek, herhangi bir konuda kemale eren, zirveye ulaşan, seyyidliği, efendiliği, zirvede olan, eksiksiz olan demektir. اَمَّا السَّيِّدْ مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فَهَذَا لَا يَنْبَغِ اِسْتِعْمَالُهُ اِلَّا فِي حَقِّ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى Seyyid kelimesi elif lamlı olarak, başına elif lam geldiğinde ancak Allah için kullanılır, başkası için kullanılmaz. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا السَّيِّدُ اللّٰهُ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zira şöyle buyurmuştur. Es-Seyyid yalnızca Allah'tır. اَمَّا سَيِّدْ مُضَافْ اِلَيْنَا اَوْ اِلَى سيدكم أو سيدهم أو سيد القوم فهذا لا بأس به اسم tanımlaması olarak kullanılan yani onların efendisi kavmin topluluğun efendisi gibi kullanımlar caizdir bunda bir beis yoktur لأن الإضافة تنافي المعنى المطلق çünkü izafet yani isim tanımlaması anlaşılabilecek umumi manayı nefyeder yani isim tamlaması olarak kullanıldığında anlaşılır ki bu her yönüyle ne değildir? Seyyid değildir. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُولُوا بِبَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أي لَا يَحْمِلَنَّكُمْ عَلَى أَنْ تَقُولُوا مَا لَيْسَ بِحَقٍ Bir adam aleyhissalatü vesselama gelip şöyle demiştir. Sen bizim seyyidimizsin, seyyidimizin de oğlusun. Sen bizim en hayırlımızsın ve en hayırlımızın oğlusun demiştir. Aleyhissalatü vesselam bu sözü duyunca insanlara şöyle demiştir. Bu söylemiş oldu, yani sizlerden bazıları söylemiş olduğu bu sözün hepsini tümünü artık söylemesin. Bu söylediğinin bir kısmını söylesin. الذي يأتيه النوم يغير مكانه هذه الطريقة مجربة في عند طلبة العلم وعند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده مسدس يرش على الطلاب ماء. Evet, ilim talep eden kimselerin yani uykusu geldiğinde ilim talebinin uykusu geldiğinde ne yapması lazım? Oturduğu yeri değiştirmesi lazım ki uykusu kaçsın. Ya Şeyh Salih el-Useymin rahimahullah'ın da izlediği bir metot vardı. Elinde su tabancası vardı. Bu yolda su tabancasıyla قال وصلى الله على سيدنا محمد، لفظ سيدنا لا يجوز زيادته في الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر الوارد إنما يقال كما ورد من غير زيادة ولا نقصان. سيدنا كلمesi varid olan rivayetler yoluyla gelen zikirlerde Aleyhisselatü Vesselam'a salat zikirlerinde söylenmez. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a zikir çekerken zikir manasıyla niyetiyle çekerken salat getirdiğimizde Seyyidina kelimesini ne yapmayız? Söylemeyiz. Çünkü rivayetlerde bu gelmediği için sonradan o rivayetlere bunu ekleyemeyiz. Bu caiz değildir. وَقَدْ أَخْطَأَ الشَّافِعِيَّةُ حِينَمَا قَالُوا بِأَنَّ سَيِّدَنَا تُضَافُ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ Şafii mezhebine bağlı imamlar, Şafii mezhebine bağlı bazı alimler namazda okuduğumuz salatı, oturuşta okumuş olduğumuz salata Seyyidina kelimesinin eklenebileceğini söyleyerek hata etmişlerdir. Amma haricu salati fela ba'sa bi izafati hadhihi al-kelime ahyanan fi ghayri al-mawadhi'i allati hiya adhkarun. Bu kelimenin namaz dışında eklenmesi, yani Seyyidina kelimesinin eklenmesinde bazen tabi sürekli olmayarak eklenmesinde bir beis yoktur. Tabi namaz dışında derken zikir niyetiyle söylenen zikirleri de bunun içine katmıyoruz. لكن الافضل ترك هذه الكلمه والقول اللهم صل على محمد او صلى الله على نبينا او صلى الله على رسولنا. اولى olan bu kelimenin terk edilmesidir. Yani insan der ki sallallahu ala nebiyina Muhammed ya sallallahu ala rasulina Muhammed diyerek Allah Resulüne salat getirebilir. هو لا ريب أنه سيدنا وقد جاء في الحديث في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Evet, yani onun seyit olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Zira Aleyhisselatü Vesselam uzunca rivayet lafızları uzun olan şefaat hadisinde ne demiştir? Ben Beni Adem'in, Adem oğlunun efendisiyim, seyyidiyim. Ne yoktur? Artık bundan sonra bir gururlanma yoktur. لكن اطلاق هذا الوصف سيدنا قد يضاف الى غيره، اما وصف نبينا ورسولنا لا يضاف الى غيره فهو افضل. Niye bunu kullanmamak daha evladır? Çünkü seyyiduna kelimesi, efendimiz kelimesi başkası için de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Ancak nebiyina kelimesi, efendim peygamberimiz kelimesi başkası için ne yapılamaz? Kullanılamaz. قال وآله وصحبه وسلم وآله آل الرجل آل الرجل أتباعه. آله Arapçada آل الرجل kişinin آلي dendiğinde ona tabi olanlar anlaşılır. Onu etbası anlaşılır. أما أهل الرجل فهم قرابته من نسبه سواء من مصاهرة أو نسب. أهل الرجل ise kişinin akrabalarıdır. İster bu sonradan evlenme yoluyla olsun ya da asıl yoluyla olsun bir insanın akrabasına onun ehli denir. لما يقول المسلم اللهم صل على محمد وآل محمد يدخل فيه هو وجميع المؤمنين المتبعين ولا يدخل فيه أهل النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسلموا. Yani müellif burada âlihi deyip durduğu için bunun içine öncelikle kendisi ve bütün mümin kimseler ne yapmaktadır? Girmektedir. Bu kelimenin kapsamadığı kişilerden bir grup da kimlerdir? Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarından olup ona iman etmeyenlerdir. ولذلك ننظر إلى قوله تبارك وتعالى ونجيناه وأهله أجمعين. لما كان كلمة الأهل يشمل كل قرابة الرجل سواء كان يتبعه أو لا يتبعه جاء الاستثناء إلا امرأته إلا امرأته كانت من الغابرين. الله تعالى şöyle buyurmaktadır. Biz onu ve onun tüm ailesini ne yaptık? Kurtardık. Burada ehli kelimesi olarak ifade edilmiştir. Lut aleyhisselam hakkında söyleniyor bu ayet. Onun tüm ailesini ne yaptık? Kurtardık. Buradaki ehl kelimesi onun bütün akrabalarını içerir. Ancak onun hanımı bundan istisna olduğu için Allah-u Teala ne demiştir? اِلَّا مْرَأَتَهُ Onun ancak hanımı, karısı helak olanlarla birlikte ne yaptı? Helak oldu. Onlarla birlikte kaldı. Muhammed. لَمَّا نَقُولْ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْآلِ الصَّحَابَ اَوْ لَا يَدْخُلْ Sahabe dahil midir bu aline? Naam. Ahsen. İzen hel Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed dediğimiz zaman buradaki aile peygamberin sahabesi girer mi? Girer. Fe izâ kâne sahabe yedhul فَلِمَاذَا يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ Şayet bu âlihi kelimesine sahabe de girerse, sahabeyi de kapsarsa neden bundan sonra yine tekrardan sahbihi ve sahabesinin üzerine olsun diyoruz? مَا أَنَّ كَلِمَةَ الصَّحْبِ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ki aleyhissalatü vesselam'dan sahabesinin üzerine salat olsun ifadesi rivayet olunmamıştır, varit değildir. Ellezî varada Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Varit olan, rivayet olunan Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed'dir. Ve âli Muhammed yedhulu fîhî ezvâcuhu ve yedhulu fîhî ehlu beytihî el mu'minîne mithle Ali'in vel Hasen'i vel Hüseyin ve Fatime vel Abbas ve Abdullah ibn Abbas ve Ce'far ve gayruhum min قرابه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الصحابه آله kelimesinin içine Aleyhissalatu vesselam'ın hanımları ve ona iman etmiş akrabaları girer. Ali radıyallahu anh, Hasan, Hüseyin, Fatıma gibi akrabaları ne yapar? Girer. Ve sahabeleri de bunun içindedir. Ve inma yezkuru ehlul ilmi kelimete sahabe fi's salati'l ibrahimiyye ردًا على الرافضة الذين يقولون صلى الله على محمد وآله يعني فقط علي والحسن والحسين أما الصحابة فلا يدخلون في هذا هكذا يقولون زورا وبهتانا İlim ehli niye bu sahabesi kelimesini zikretmiştir? Rafizilere, Şiilere bir reddiye olsun diye. Çünkü onlar salat getirirken âlihi dediklerinde aleyhissalatü vesselamın bazı yakın akrabalarını kastederler. Ali gibi, Hasan gibi, Hüseyin gibi. Bunlara bir cevap olsun, reddiyorsun diye ve sahabesi olarak bu kelime eklenir. Ve yecuzu tahsisul ferdil am yecuzu tahsisul ferdi min el lafzil am inde'l haceti. Umumi gelen bir lafzın bazı efradını tahsis etmek zaruret halinde, ihtiyaç halinde caizdir. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة قد عرفناها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جاء صحابي الله تعالى buyurmaktadır ki Allah ve melekleri Peygamber aleyhissalatü vesselama salat getirirler. Sizler de ona salat getirin ve selam getirin. Salatın ne demek olduğunu öğrendik. Peki selam nedir? Ve kad caa en sahabe rıdvanullahi aleyhim kalu li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kad alimna selama aleyke fe keyfe nusalli aleyk. Sahabeler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek demişlerdir ki bizler sana salat getirmeyi öğrendik. Peki nasıl selam vereceğiz? كيف علموا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم علموه في التشهد وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Sahabeler aleyhissalatü vesselama selam getirmeyi, selam etmeyi nereden öğrendiler? Teşehhütte aleyhissalatü vesselamın onlara okumayı öğrettiği o duadan öğrendiler. Çünkü aleyhissalatü rivayette geldiği üzere sahabeler derler ki aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan bir dua gibi, bir sure gibi ne yapardı? Teşehhütte dua etmeyi öğretirdi. O duada da ne gelmekte? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu ifadesi gelmekte. فَعَلَّمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ İlâ âhiri salâti l-ibrahimiyyel me'rûfâ. Aleyhisselatü vesselam ashabına salatı öğretmiştir. Ve onlara demiştir ki şöyle deyin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed diye bildiğimiz bu duaları öğretmiştir. Salat getirmek istediklerinde. Mâ me'nâ ve selleme selleme fi'il mâzi. Selleme fi'lul mâzi ve huve kemâ kulnâ fi's salâ bime'nâ talab. Ey atlubu esselâmete لِنَب۪ينَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Selleme kelimesi de sallallahu ala Muhammed'de olduğu gibi, açıkladığımız gibi selleme hangi zaman fiilidir? Tekay hangi zamanın fiili? Evet. Mazi, geçmiş zaman fiilidir. Salatta söylediğimiz üzere bu da hangi mana içererek söylenir? Talep. Talep manasında söylenir. Neyi talep ederiz Allah'tan? Selam ile. Sen onu ne yap? Selamete erdir. Sağ salim kıl. Ve teslimen masdar. Ve teslimen masdar ve huve muakkidun lil fi'li. Fekeenneke tatlubu esselamete selame linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kelimesi Arapçada nedir? Masdardır. Bu fiilden sonra gelmiştir ve bunun kattığı mana ne olmuştur? Yani te'kid olmuştur, pekiştirme olmuştur. Yani selam üzerine selam et demektir. وَلَعَلَّ قَائِلًا يَسْأَلُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُطْلَبُ لَهُ السَّلَامَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın seyyidi efendisi olmasına rağmen hala niye ona selamet dileriz? الْجَوَابُ أن الكمالات عند الله جل وعلا لا منتهى لها فنطلب له الكمالات الأخروية Nebi Aleyhisselatü Vesselam evet dünyada insanların efendisidir. Allah Teala'nın katından verilen mükemmellikler bitmez, sonsuzdur. Bu yüzden biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına ahiretteki mükemmellikleri, noksansız olan şeylerin tümünü istemekteyiz bunu söyleyerek. وَيَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ الْاِنْسَانِ وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى هُوَ بِمَعْنَ الطَّلَبِ اَيْضًا Aynı şekilde bu salat ve selam ifadeleri mazi fiil yani geçmiş zaman fiilinin dışında emir kipiyle de gelmiştir. Yani sallallahu değil de ne olmuştur? Salli ve sallillahumme yani emir kipiyle salat et ve sellim selam et olarak gelmiştir. Bunda da bir beis yoktur çünkü eğer emir kalıbı alt tarafta olan kimseden üst tarafta olan kimseye yapıldığında bu ne ifade eder? Talep, dua ifade eder. وهنا فائدة أخرى وهي أن الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة الخارجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هكذا صل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد ولم يأتي فيه التقييدات التي زادها الناس وهنا وصل اللهم وصحبه وسلم تسليما كثيرا teslimen kethira kethiran ey la münteha leha evet salatul ibrahimiye diye bildiğimiz salavatlar bu dediğimiz şekilde gelmiştir. Bazı insanların sınırladıkları gibi bir takım şeylerle rivayet olunmamıştır. Bizler de o şekilde ne yaparız? Aleyhisselatü vesselama o rivayetlerde geldiği üzere salat ederiz. Buradaki kethiran ifadesi deminden de söylediğimiz gibi sonsuz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde, bitmeyecek bir şekilde ne yap? Ona selamet, selamet verdir. يَنْبَغِي اَتْتَحْذِيرَ النَّاسِ مِنْ الصِّيَغِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمُبْتَدَعَةِ الْمُخْتَرَعَةِ مِثْلَ صَلَاةِ الْفَاتِحِ اَوْ صَلَاةِ الْمُغْلَقِ اَوْ صَلَاةِ مَدْرِ اَيْشِ يَخْتَرِعُونَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ İnsanların kendi kafalarından uydurduğu bazı salavat lafızları vardır. bizler bu salavat lafızlarında uyarmamız gerekiyor, insanları sakındırmamız gerekiyor. Müsteddin. Tekrar olsun. Tekrar olsun. Tekrar olsun. Tayyip. Allahümme salli ve sellem. Sual. Hel yecibu alel muslim as-salâ alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem daim kullemâ zükir ismi. Nebi aleyhissalâtu vesselâm'ın adı anıldığında ona salat getirilmek vacip midir, farz mıdır? الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الإبراهيمية واجبة بل ركن من أركان الصلاة في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها في التشهد الأخير. Alimlerin görüşlerinden sahih olanına göre namazda son teşehhütte son oturuşta salavatul İbrahimiye'yi okumak vaciptir. لأن هذه الآية لما ركن ركن قلت ركن ركن واجب وركن واحد عندهم عند الجمهور. واجبتر وركندر. لأن الآية لما نزلت فهم الصحابة أن المراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فقالوا كيف نصلي عليك؟ فعلمهم، فدل على أنه ركن في الصلاة. بوعد إنهم صابر. Namazdaki salatı, salat getirmeyi anlamışlar. Ve aleyhissalatü vesselam'a sana nasıl salat getireceğiz diye sormuşlar. O da onlara nasıl salavat getireceklerini açıklamıştır. Amma harici salati fe inne salata min vasfil kuramai. Namazın dışında salat getirmek ise cömert insanların vasıflarından bir vasıftır. Ve men lem yusalli alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fe huvel bakhil. Kema caa fil hadith. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salat etmeyen, salavat getirmeyen kimse nedir? Kibirlidir. Hadiste geldiği üzere. وَاَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَنْزِلَةً اَوْ اِسْتِحْقَاقًا لِلشَّفَاعَةِ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ اَكْثَرُ النَّاسِ صَلَاتًا عَلَيْهِ يعني مع الاتباع. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a salat getiren kimse ve ona tabi olan, ittiba eden kimse şefaatini en çok hak eden, onun şefaatine en çok yakınlaşmış insanlardandır. وَأَمَّا قَوْلُ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ كُلَّمَا ذُكِرْ فَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her adı anıldığında ona salat getirmek vaciptir sözü zayıf bir sözdür, zayıf bir görüştür. Evet, tahiyyatta Esselamu alen nebiyyi demek mi, aleyke eyyühen nebiyyi demek mi gerekiyor? Efendim. ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله فهذا صحيح عن ابن مسعود في صحيح البخاري. عبد الله بن مسعود روايت ettiği üzere Buhari'nin kendisinden rivayet ettiği üzere şöyle demiştir Abdullah bin Mesud Aleyhissalatu vesselam vefat ettiğinde bizler teşehhütteki tahiyyatı okurken derdik ki Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani aleyke'yi söylemezdik. Velakin hâzâ lâ ya'ni ennehu lâ yecûzu mâ allemenâ hu Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem lianne te'lîmehu aleyhi s-salâtu ve selâm huvellezî yenbeği en yu'mele bih ve hâzâ iştihâdu sahâbiyyin. Yani bu sahabenin bu görüşü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle, yani Esselamu Aleyke diye öğrettiği şekliyle bizim bu tahiyyatta salavat getirmemizi engellemez. Bu görüş sahabenin bir görüştür, sahabenin bir içtihadıdır. وَلَيْسَ الْكَافُ فِي أَسَّلَاتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَيْسَ الْكَافُ كَافُ الْخِطَابِ وَإِنَّمَا هُوَ كَافُ الْاِسْتِحْضَارِ الذِّهْنِيِّ. Buradaki Esselamu Aleyke de ki senin üzerine olsun diye ifade edebileceğimiz kaf aslında direkt karşındakine hitap ettiğin bir zamir değildir. Bu zihin olarak insanın karşısında olarak kabul etmesi yani hatırlaması manasındadır. Ve ma'na kaful istihzar kema lev enni nazartu ila hazel kub feekulu selam aleyk ya men sana'ta hazel kas yani estahziru عظيم صنعته. Yani istihzar olarak, zihinde hatırlama olarak diye ifade edebileceğimiz bu kaf, şu kafla ilgili şöyle bir örnek verebiliriz. Yani ben bu bardağa bakıp diyebilirim ki, ey yani bu bardağı yapan adam sana selam olsun. Yani ben onun bu yapmış olduğu işi işe saygı duyduğumdan dolayı onu ne yapabilirim? Aklımda, zihnimde tutarak muhatap dediğimiz sen olarak ifade edilen kafla ne yapabiliriz? Hitap edebiliriz. Ona o şekilde selam verebiliriz. وَلَمْ يَكُنْ لَا وَقَدْ كَانَ فِي زَمَنِ حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابَةٌ فِي مَكَّةَ وَفِي الطَّائِفِ وَفِي مُخْتَلَفِ الْقُرَى وَهُمْ بَعِيدُونَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ هَكَذَا. Mekke'de, Taif'te ve daha uzak bölgelerde bulunan sahabeler, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olmayan sahabeler, Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirirken bu şekilde ne yaparlardı? Kaf harfini kullanarak Esselamu Aleyke diyerek salat ederlerdi. وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْكَافَ لَيْسَ لِلْخِطَابِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. Aynı şekilde bu kafın sen olarak muhatap kafı olmadığının delili de sahabeler kendi evlerinde o hayattayken namaz kıldıklarında ne yaparlardı? Bu şekilde selam ederlerdi. Esselamu aleyke derlerdi. ولكن من عمل بمذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مذهب الإمام البخاري فهذا فعل حسن لا ينكر عليه. عبد الله بن مسعود'un bu görüşüyle amel eden, ki bu İmam Buhari'nin de görüşüdür. Bir beis yoktur. Ona inkar edilmez. Bunda bir sakınca yoktur. Fazla. Bu ama hadisinde geçen bir lafız var. Ama dua ederken diyor ya, ey Muhammed seninle. Buradaki de aynı şey. Ha, يقول الأخ في حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتوجه وأتوصل بك هل هذا الكاف نفس هذا الكاف للاستحضار؟ الحديث هذا لم يصح. الحديث رواه الترمذي وهو حديث لا يصح. حديث الأعمى وتوسله حديث لا يصح. وعند الترمذي رواية مشتري حديث بخمندان حديث إبن بخمندان وحديث صحيح ليس. Evet, salatla alakalı başka sorusu olan veya bu konuyla ilgili. Hocam, peki mesela bu camilerde diyorlar Esselatü Vesselam Aleyke Ya Resulallah. Oradaki, buradaki mahsur o ya nida harfinden dolayı mı yoksa oradaki kaftan dolayı mı? Mesacid el-Nas yekulun Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Ne'am. Hunaka eyye mahzur. Neyzellemiz. El-Mahzuru fi lafzi Esselamu Aleyke Ya Resulallah ennehu lem yerid. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. Buradaki sakıncalı taraf bu ifadenin Esselamu Aleyke Ya Resulallah ifadesinin ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ne de onun ashabından varit olduğudur, rivayet olduğudur. Bu şekilde bir rivayet yoktur. وَهَذَا الْيَاءُ يَاءُ النِّدَاءِ وَهُوَ مُشْكِلٌ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنًا فَاسِدٍ. Ya ifadesi, en ifadesi yani nida seslenme için kullanılır. Bu manada da, yani bunun adı budur. Bu yanın adı. Bu sorun olabilir. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّب۪يُّ يَظُنُّ أَنَّهُ حَيٌّ يَسْمَعُ هَذَا النِّدَى فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ النَّب۪يَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَلَا يَسْمَعُ. Bu ya ifadesini kullanan ve kullanan kişi kullandığında da Aleyhisselatü Vesselam'ın ölmediğini, diri olduğunu, hayatta olduğunu ve bundan dolayı da kendisini duyduğunu inanarak söylerse bu selefin icmasına muhalefet etmiş bir kimsedir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ölmüştür. فَتَرْكُ هَذَا اللَّفْضِ مُتَعَيِّنٌ وَحَتْمٌ وَاجِبٌ. Bu lafzı terk etmek vaciptir, gereklidir, farzdır. Evet. Sual. Yani. İstihare yaparken şimdi neyle karşılaşacağımızı nasıl belirleyeceğiz? Yani başımızda kötü bir halden dolayı mı o olaydan vazgeçeceğiz? Ne bileyim. Ba'deme nestahir. Maza na'mal? Yani keyfe hel namdi fi hada'l amel au natruka? Ne iyi alamet? Men istahara fe innehu ya'lemu khiratullah jalla ve ala lehu bi ahad thalathati umurin au biha kulliha. Allah-u Teala'ya istihara eden kimse o işin Allah'ın kendisine hayırlı kıldığını ya da kılmadığını anlayacak 3 tane belirti vardır. İmma en Allah celle ve ala yeshrahu sadrahu li hadha'l emri ba'de dhiqin. İlk olarak Allah Teala onun sadrını, göğsünü serinletir, bu işe açar. Kalbinde bunlar bu işe doğru, bu işe yönelik bir ferahlık hisseder yahut bir sıkıntı hisseder. Ve hadihi alametun nefsiyyetun kalbiyyetun dahiliye. Bu kalbi olan, içte olan nefsi bir alamet belirtidir. Ve imma enne Allahe celle ve ala yurihi fil menami ma yedullu ala ihtiyarillahi lehu. Ya da Allah Teala ona uykusunda Allah Teala'nın onun için seçtiğine delil olabilecek bazı şeyler gösterebilir. Ve hadihi alametun gaybiyye kad tekun ve kad la tekun. Bu gaybi bir alamettir. Olabilir de olmayabilir de. Ve innema yetebeyyenu zalika bihasabi sıhhati te'vilir rü'ya. Bu rüyanın tevilinin sıhhatine göre, sağlıklı tevil yapılmasına göre değişir. El-emru s-salis alametun hariciyye ve huve ennehu yesiru fi hadhal emri feyara teysiran. Üçüncü alamet harici bir alamettir. Kişinin kendisiyle yahut gaybi olan rüyayla bir alakası yoktur. Kişi bu istihare, kendi adına istihare yaptığı meseleye baş koyduğunda, o yola koyulduğunda Allah'tan bir kolaylık kendisine gelir. Vallahi. Evet, başka sorusu var. Evet. Hocam Allah-u Teala'nın müminlere salat etmesine deniyor. Ve ma ma'na salatullahi alel mu'minin. Salatullahi alel mu'minin senâuhu aleyhim ve zikruhu lehum fil mele'il a'lâ. Allah-u Teala'nın onlar, yani müminlere sena etmesi, övmesi ve mele'il a'lâda onları zikretmesi demektir. كما جاء عن أبي العالية الرياحي في صحيح البخاري وهو من التابعين. أبو العالية الرياحيين بخاري قال روايتنا göre bu böyledir. O tabiindendir. Hocam başka konuyla alakalı bir sorumuz var ama biz yemekten sonra geleceğiz inşallah, mümkün mü? Tamam. Allah sofa yukadırım. Ne olursa yürüdüm en sabuk. Sual kaldım mukadırdan. Başka. Lafaz. İnşallah. Evet. Şimdi kapanmayla alakalı cilbap ayeti var biliyorsunuz. Ashab suresinde. Bir de Nur suresinde mümin kadınlara söyle örtülerini omuzların üstüne uzatsınlar. Şimdi bunu şöyle tevil edenler var, yani tefsir edenler var. Diyor ki bu Nur suresindeki ayet kadının evinin içindeki örtülmesiyle alakalıdır. Ashab suresindeki ayet de dışarıdaki dışarı çıktığı cilbabıdır diyor. Bunu bir açıklar mı? Yani dışarıdaki mantı örtü giyen kadının konumu ne oluyor? Ne giyen? Mantı ve örtü giyen kadın tamamen kapanmış oluyor mu? Ayetlere göre yoksa onun gerçekten iç kıyafeti mi o? Nur suresindeki kastı. Yekul el ayet elleti bu arada fil hicab fi suratul nur. Nas ba'dun nasu fesurun enne hadel hicab fil beyt. Fil beyti. Ellezi fi suratul ahzab أنها في خارج بيتها. يقول العباية التي يلبسها تلبسها المرأة عندنا والحجاب الذي تستر بها رأسها هل هذا الحجاب الشرعي؟ أنا لا أدري ما هو الحجاب الذي عندكم لكن الحجاب الشرعي هو أن المرأة لا يرى منها عورتها. شرعي olan ben sizin hanımlarınızın yani buradaki kadınların giydiği kıyafeti tam olarak bilmiyorum ama şer'i olan ölçülere göre örtünme kadının avretinden olan hiçbir yerin gözükmemesidir. Aman Allah'ım. Es'alul ak. Halil vecih. Avra. Halil vecih. Hada seyati tefsiluhu fi kitab tembihat lakin ucmilu l'an fil cevab fe akul. Yani tembihat, yani mümin hanımlara uyarılar konusunda gelecek olan, bugün gelecek olan derste bunu işleyeceğiz, alacağız inşallah ama kısaca şöyle diyebilirim. اتفقَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ بِالْإِجْمَعِ اِلَّا وَجْهَا وَكَفَّيْهَا فَف۪يهِمَا خِلَافٌ. Alimler, hür kadının tüm bedeninin avret olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak eli ve yüzü konusunda ihtilaf vardır. Eli ve yüzü avret midir değil midir? Bu ihtilaflı bir konudur. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجَهَا وَيَدَيْهَا فِي وَقْتَيْنِ İki vakitte, iki zamanda kadının elini ve yüzünü de örtmesi gerekliliği konusunda ittifak etmişlerdir. الوقت الأول أن يكون الزمان زمان فتنة وبلاء وفسق وفجور. İlk vakit fitnenin, fucurun, fıskı fucurun arttığı vakittir. Bu vakitlerde kadının elini ve yüzünü örter diye ittifak etmişlerdir. الوقت الثاني أن تكون المرأة ذات جمال فتفتن الناس بوجهها. Ve kadın ikinci yani vakit ikinci durum da şudur. Şayet kadın güzel bir kadınsa yüzüyle erkeklerin dikkatini çekip onları fitneye itiyorsa bu kadın da ne yapar? Kadını, bu kadın yüzünü ve elini onlar alimler ittifakıyla örter. وَأَمَّا فِيمَا عَدَى هَذَيْنِ الْوَقْتِ فَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ فَكَمَا تَعْلَمُونَ الرِّوَايَةُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَيْضًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مُحَدِّثُ الْعَصْرِ الْعَلَّامَ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومحدث العصر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أن وجهها عورة كسائر بدنها. Bildiğiniz üzere dört mezhepte olan bir görüştür ki Şeyh Albani'nin de seçtiği bir görüştür bu. Kadının yüzü avret değildir. Ancak Ahmet İbn Hanbel'den bir rivayet ve muasır alimlerden Şeyh Abdülaziz bin Bas, Şeyh Salih el-Ufeymin, Medine'de hala hayatta olan muhaddis Şeyh Abdülmuhsin Abbad'ın görüşüne göre de yüz nedir? Avrettir. وَالْمَسَلَةُ خِلَافِيَّةٌ حَتَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضُوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَالتَّابِعِينَ Bu mesele sahabelerin arasında ve tabiin arasında ihtilaflı olan meselelerden bir meseledir. لكنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إذا طلب منها زوجها لأن طلب الزوج أمر واجب عليها. إطاعة الزوج أمر واجب عليها. Ancak ister öyle olsun ister böyle olsun kocası kadının yüzünü örtmesini istediği takdirde bu kadının kocasına itaat etmesi vaciptir, farzdır, örtmesi gerekir. Evet. Başka? Bununla alakalı ya da... Muhtasar mefhum? Anlaşıldı mı diyor özet? Burada itaat etmiyorsa ne yapması lazım? İzâ lâ tuti'ul mer'a zevceha fî hâdâ mûdû. Yani demek istiyorum, toplumda boşama affedersiniz yani dinden çıkmış gibi insanlar tarafından gidiyor. Çok büyük bir يقول عندنا طلاق المرأة عيب عندنا في المجتمع لكن الطلاق سنة عند الحاجة احتياج ما تطبقون السنة احتياج حالنده بوشماك سنة سنة يقولون يوصل النبي صلى الله عليه وسلم نكح وطلق النبي عليه السلام نكح بوشمشت صحابة رضوان الله عليهم تزوجوا وطلقوا صحابه evlenmiş ve aynı zamanda evlendikten sonra da boşanmıştır. لكن لا يكون الامر احمد يعمل لكن لا يكون الامر هكذا لا طلاق ابدا مهما كانت كما هو الحال عند النصارى ولا يكون الامر زواج وطلاق كل يوم كما هو عند اهل اللعب والشهوات. Ancak bu konuda orta yol tutmak lazım. Ne Hristiyanlar gibi böyle kıyamete dek boşanma yoktur demek, ne de bazı insanlar yaptığı gibi bugün boşanıp yarın boşanmak gerek, orta yol tutmak gerek. Talak indel hâce, talak indel hâce. Vel mer'ati leti la tesme'u kelâme zevciha tu'teberu nâşize fîşşer'i. Kocasının sözünü dinlemeyen, ona itaat etmeyen kadın şeriatta ona baş kaldıran kadın olarak naşiz olarak kabul edilir. Vallahu celle ve ala yekulu fin nashizati vallati tahafun nushuzuhunna fa'izuhunna. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kocasına itaat etmeyen kadınlar hakkında şöyle derler. Size itaat etmemelerinden, karşı baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara Nasihatlerde bulunun, nasihat edin. هذا الأول والثاني فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هذا الثاني. Nasihat, öğüt, nasihat fayda vermiyorsa onları ne yapın? Yataklarınızda ayırın. Yataklarınızı terk edin. فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا. فإذا لم تطع ماذا نفعل؟ قال واضربوهن. هذه الثالثة. Şayet itaat ederlerse artık onların üzerinde başka bir yol denemeyin. Şayet itaat etmezlerse ne yapın? Onlara vurun. وقد جاء وصف الضرب بأنه ضرب لا يشق الجلد ولا يكسر العظم. Kadınları dövmek ve kadınlara vurmanın vasfı, niteliği sünnette gelmiştir. Yani tarifi açıklanmıştır. Nasıl olmalıdır? Yani ne yapmayacak? Deriyi yarmayacak. Yani deriyi yaralamayacak. Kemiği kırmayacak. بعد هذه الثلاث اذا لم تجب فاخر الدواء الكي وهو الطلاق. Şayet yani ona öğüt verdin olmadı. Etağını hecrettin, bıraktın olmadı. Olmadı. Artık en son bir ilaç var, o da dağlama, yani boşamak. لكن ينبغي على الزوج أن يكون فقيها وأن يراعي اعتقاد زوجته فإذا كانت تعتقد وتتمذهب بمذهب الشيخ الألباني لا يجوز أن تجعلها أن تجعلها على مذهبك بالقوة. Ancak kişi erkek aynı zamanda fakih olmalı, yani belki hanımı Şeyh Albani'nin itikadı üzerinedir bu konuda. Bu konuda da ne yapmalı? Yani hikmetli olmalı. كان الشيخ الألباني رحمه الله عنده أم عبد الرحمن زوجته الأولى الكبرى وكانت لا تغطي وجهها بخلاف الثانية فكانت تغطي وجهها فمرة جاء إلى الحج وكان في استقباله المشايخ فهو نزل من الباص وخلفه زوجته أم عبد الرحمن وكان شيخنا الشيخ شمس رحمه الله من ضمن المستقبلين للشيخ فلما نزل وسلم على الشيخ فقال الشيخ شمس رحمه الله وكان يرى وجوب تغطية الوجه قال لو سترت أمنا يعني لو سترت وجه أمنا فغضب الشيخ الألباني وقال أأنت المشرع أم رب العالمين الشيخ ألباني şöyle anlatılır. Onun biliyorsunuz ilk hanımı Ummu Abdurrahman yüzünü örtmüyordu. İkinci hanımı örtüyordu. İlk hanımıyla birlikte hacca geldiğinde otobüsten indiğinde onu bazı alimler karşılıyor. Bunlardan bir tanesi de Şeyh Şems. Diyor ki Şeyh Albani'ye, yani annemiz, anamız olan hanımını yüzünü örseydin daha iyi olmaz mıydı? Bizden gizleseydin daha iyi olmaz mıydı? Diyor. Şeyh Albani de ona kızarak diyor ki sen mi şeriat sahibisin yoksa Allah mı? وما تحبه من زوجتك أن يكون خاصا لك فلا تجعله يظهر للناس. Yani eğer sen hanımının sana ait olmasını istediğin yerlerin varsa sen ne yap? O zaman gerçekten onu kendine has kılabilirsin. Yani onu başkasına göstermeyebilirsin. Evet. Başka? Subhanek Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.